سرهنرا اما یک کم جارش جواب مینم بو خیره یکی هوا بکرده هنید خاتو جین تکه ورش جیت ساروگه که ولی نموستا چون که لیره گرمی خوش زور به ایزا ساد بیرن تو پیویستید بوی بچی در جیت چادره کوا نخیر من هرگیز نارو ماوی من لیره لگل تو دمین موا مرسنای، بیستوم که روبروی چه تکاندم نوا و برگری کردن لآماده باشی داین اوان لچوین اوه، اوه چی سراب؟ آه توش دی بینی لچوینی جاواز دایا بلام راستقینه نیا، خو یکی کاریگری روناچیا داوی لبردن دکم گورم، لراسی داتیه نگیشتیم وام زانی راستقینه یا اوی لبرانبر من دی بینی، سیبری ام کشتیه دیمانی چی جوانا، وانیا؟ تنها چی روکم لباره او بیستیم کواتا خو آماده کردن بوشر هل وشه او همو تان لبن ککان دابزن باشتریش همه مانایی چیا کاری کی باش بو تو و ما کتونه توانی نه زنم کتونه توانی یا نه اگر بو کمی چیش بی کمی کسیرم کرد استش که دکم چون لی دخلم باشه کوانت هولی خود بدا باش باس بلام خاتون تو زور باشی آی خدای من چی روی ده؟ باش خوتم خاتون پیم بله او تو خریکی چی ها؟ بیرم دا کرده وا که آیا دتوانی سیستمی بله میلیمین بو آمیری فرینه که دابنین؟ بله املتیاتی او وانه انگلیزی بخوینی باشتر نیا باسی چی دا که؟ دا هنانی آمیری فرین زور گرنگ تره لانگلیزی چون که اگر آمیری فرین من هبا دا من توانی به یک هنگا اوم بیانبانه بله خاتون براستی دا خوینی خویندن لمشه و تا که دتوانیم بمینی نوا؟ دبی بنا مکت ساک بکنی نوا بم توره دبی دو روش جان سر روش تر لیره بمینی نوا بلام شونه که من باشا گردلولی بیابان نامان گریتوا همو حالای من بو زور باشا دتوانی لیره کم یک پشو بدهی؟ تو اتگل پشو دان هیچ کاریشتر نزانی تو زور کرده که پیره مرد امزل پاشانت پوشی و هر سر دلیره کسیش نیا سیرد بکا حالای من شانازی بخوم دکم که خاندان مو وقت تو سرشه تو سر لشه وانیم من زور بخته ورم که خاندان نبوم براستی تو چیه ده تویست شتیکم پی بلید ساد برن ساد برن پیره میرد چی روی ده من باش دمم اگر کمیک پشو بدم ساد برن چی روی دوا ساد برن ساد برن باشا پیم بله بوتیا اونده لسر خوی داوای لێبوردن دەکەم. هەر شتێ بکەی دەبێ فەرمان لە من وەربگری. تێگەیشتی؟ بەڵێ. ئەگەر من ئێستا لێرە نەبوومایە، لەم بیابانە وشکە وشک ببووی. بێ مێشک. ئێستا تێگەیشتی؟ بەڵێ. هەی. پێم بڵێ چی ڕوویداوە؟ پیرەمێردەکە بورایەوە. ئەمە زۆر ترسناکەوە. من نفرت بی. ساعت برن. خاتون بمبورا. اوه تنها کاریگری روزا. اگر اوزور بخواهت و گرمیلشی دا بزید باش دبید. زور سپاس. شاینی نیا. ناتوانم ئەوەندە بەسە. بەڵام تۆ هیچت نەخواردووە. بۆ پیاوێکی پیر خواردنی زۆر کەمێک قورسە. زۆر باشە، دەڕۆم داوا لە عەباس دەکەم کەمێک شۆربات بۆ ئامادە بکات. نانانا نەخێر، تکایە، ئەوەندە بەسە. تەنها دەمەوێ هەندێک بخەوم. سابوری جین، بەو درەنگە لە دەرەوە چی دەکەیت؟ دیابان چەند سەیرە. بە ڕۆژ ئاو هەواکەی زۆر گەرمە، بەڵام بە شەو زۆر ساردە. تاڕادەی بەستن. دەتوانی پێم بڵێیت ئەم پیرەمێردە چی تۆیە؟ ساتبێرن بەهادارترین کەسە لە ژیانم. هەر لەبەر خاتری منیش بوو کە ئەو هات بۆ ئەم بیابانە. تکایە تا دەتوانی چاودێری ساتبێرن بکە. چەکە کار ناکە. زۆر باشە، بۆ ڕووناچی مانگ بیگۆڕە. بەڵێ، تێگەیشتم. وابزانم ڕووناچەکانی مانگ دێگیر نییە. کۆتایی پێدەهێنین وەکو ڕایجین. زۆر باشە، با بگەڕێنەوە بۆ چاوگەکەی. هەوڵ بدە لە ئاستێکی نزم بفڕی. بەسەر چاو. شتێکی گەورەمە لەبەر دەمە. بەڕاستی شتێکی زۆر نامۆیە. بەڕینەوەی کە شتەکە زۆر قورسە. وابزانم سرابە، وەک ئەوەی دوێنێ بینیمان. بەس سرابە؟ بەڵام سراب بەشە دەرناخێ. بەڵام من هیچ کەشتێک نابینێ. منیش نازانم گەورێم، بەڵام چادێرەکەمان بە تەواوی بینی بووی. بەڕینەوە لێ قورسە، کەشتەکە بسوڕێنێرەوە. بەسەر چاو گەورم. خراپا، ناتوانی بڕۆی. خەریکە دەکەینە ژێرەوە. کت خواردوا دهوای لی بردن دکم بم جوره بیتاگ نبیتوا اگر کم اشتی پشوب دم دلنیم تاگ دبموا بیانی تهم باش با چه رو اشتی بوی؟ اگر لیر زور هاتو توب کین وزیه چه زور بدست دادین او تا او هیل که ها؟ لچوت هیناوا امانه لیر زور دگمنن ده توی چیان لیب کی؟ تنها سیر که تو زور زیره چی؟ برو قاتک بینه بله هی پیرو پیاو وره بیخو مخیر ساعت بیرن هر استه بیخو او چه دور هلکه ای که؟ هلکه مارا او چی دا که تو؟ او چی هم کشتی چند زود چک بوا؟ جوه بگره هم زاره لفرمانم در بچید و اطلیه دا کم پشیمان ببیتوا بزر چاو اگر تکشتی خیر آماده با کور یکی چند سر خویا زورم برسیا تکه هشتگ بی نبی خوم تازه ننینی و رومان خواردوا زور گرما اگر شتگ نخوم او دمرم بلان سابوری خواردن در روش در جمی خوی هیا اگر به حالم چندت دوی دی خوی همی بجار اکتا آده بید اوه وک اوه وایا کل آسمان خوتو تخواره وا اما وکو رادار وایا بلام لوانی اشتیشی ناوی کشتی که بید کوات محال لآسمان برو بیتو وا بروانا کم اشتیشی وا رو بدان وانی گورم شتیشی زور سیره هر زی شتی وام نبینی وا گورم اگر وابی ام شتی دوین شو بینی ما چی بو تیگه ایشتب گورم واب زنم گردلو نکی امای بو ایره هنوا اگر شتی نادی جیر هبی ام امیره دتوانه بفره ایتر نتوانم تا ایواره چاوروان بم زور برسیمه نتوانم بروم گوتیان بهانی بره دکوین بلام هشتا تاکنوی بلامکه تواو نبوا او چیه هیچ لیره نیه چی روی داوا کردو تو؟ من به حال گردنی زانتا کن یارم دیتند دادم. لوانی یا قرص دی؟ بله. یه ما حال من کردو. نیگران ما با. بیاش. سابوری چی بوا؟ دبی هر استا لیره بروین دبی هر استا لیره بروین زان تاکن خراونه تناو بلا مکان نبستت یا جوی بگره ام جیل پیوانه مبستی خرابیان هیا ده هنوی ایم بخشون دواتر بخوان راکن کشتن؟ محالا من استا دل نیام اوان هر سرتاو بدوی پارکی توی وابون بلا من برواناکم ساد بیرن نخوشا یارمتی من ددن اگر پیان بلین دلین بیانی برده کوین بلام هشتا بلا مکه تاک نخراو توا دوای اوش آوکه لسر بلا مکه نماوا امش لبر اوی یک یک بلا مبست بو اوان بو اوی با احسانی لبردستی ام رزگاریان بی بیگو من دبی هو یک هبی ده تقسان لگل دادکم بوستا سرتا جوی لمن بگرا اگر ام با اوشو نروین اوان دین دمان کجن من همیش بوسونه کارم راز بونا هستا کارم یارمتان داوم تاوکو بزندی ببین موا کوایا دروین ساد بیرن سکانی راستا پیوسته استا بروین کاتی گفتو گو کردم نیا بلام پیوست نکانی گرام بی من باشم لیل ککانی نیورو یارمتیان دام هستا کم استا حالم باشترا بابروین بله دی پیره میرد خیراکا ایتر ناتوانم من لیره دمین موا او توتی دلید اگر بیم لگلتان تنها دم مکیش بوتان من لیره دمین موا تا پیم بکره دوری اندخموا سابورید که اگر داری خاتون با خاتون ساد بیرن اگر تو لیره بمینه ای تو منش دمینه موا او تو دلید چی ها خیراکا هره سالی رو برو دی تکای خاتون، تکای وامکا، تنها بو یک زاریش به جمل را بگرا او چی دلیل؟ اونا تقلونا دوی، دم گرا بیدک با پیره مرد، دتویت او جل پیاوانا خاتون اکا بخوشن؟ سابوری هواکی زو خوشا تو دزانی امیان به ایش بخید؟ با توابی نا شتی یک نیه نتوانم بیکم بومنی زی بیلا ساعت برن ها اوزر کن جواب پیوه چی خاندان امال برکت بله پیوی خاندان همیشه دبی به حال عمر جلب پوشید اوان رویشتن یاد لبو گتم چی اوان رویشتن اواش لبر اوی که تو زار جیلو لسر خوای سباز بخوا زاور ریتی دکی هوا که گورا دزانم کاری چی باشد که اینو حکوش اوان خریک دیل بنا فرد بی بوچی اما چاک نکردو تو ارجیس کاری چی باش نکی بلما لمینا که بناو بیابان داده رویشتین بلا منم دتوانی و بکسی چخراب سیری عباز بکم لالقی دهاتو ده تاوری گردلولی لمین بین